hihirap pa sa mundong ito. Walang susuko. Di mo alam ang naranasan ko. Hindi ko rin alam sa iyo. At hindi man alam ang pupuntahan. Kahit di sigurado. Manloloko kunin lang sa'yo. Pinaghirapan mo. Oh, oh, oh, oh. Minsan di malaman sino ang kakampi mo. Oh. Mag-isa ka lumalaban dito sa mundo. Ngunit di nag-iisa. Lahat mayroong dinadala. Problema ay itapon. Sabay sa pagtayo. Magulo.